नमो भगवते वासुदेवाय। हम सब हरे कृष्ण हम सब यहाँ आया है कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए, मेरे द्वारा हरि कथा कीर्तन करने है। मैं यहाँ आया हूँ परंतु कौन सा विषय पर मैं कहूंगा उसके बारे में नहीं सोचा। विषय है कृष्ण, परंतु कृष्ण कथा में सभी प्रकार का विषय है, क्योंकि कृष्ण सब कुछ ही है। कृष्ण सर्वव्यापी है, कृष्ण सर्वत्र है, कृष्ण सब कुछ ही है, फिर भी सब कुछ कृष्ण तो नहीं है। माया तथा मेदम सर्वम जगद व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानी सर्वभूतानी न चाहं तेष्वस्थितः। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि सब कुछ अर्जुन जो तुम देखते हो इस जगत में, वो सब मेरा अव्यक्त रूप, सब प्राणियों सब वस्तुओं सब कुछ मेरे में है, परंतु मैं सब कुछ मेरे में है, फिर भी मैं सब वस्तुओं से पृथक हूं। तो ऐसे कैसे संभव है, संभव है श्री कृष्ण की अचिंत्य शक्ति से। यदांतरस्थ परमाणु क्षयांतरस्थम। भगवान कृष्ण वे विश्वव्यापी है, वे विश्व ही है। विष्णु सहस्र नाम है, प्रथम नाम है विश्व, द्वितीय नाम है विष्णु। तो कृष्ण विश्व ही है, क्योंकि विश्व में प्राण नहीं होता। यदि पुरुष वो पुरुष सूक्त में वो वर्णन है कि सभी देवताओं ब्रह्मांड में प्रवेश किए तो फिर भी विश्व में जीवन नहीं था। पुरुष अर्थात विष्णु का प्रवेश करने के पश्चात विश्व चलते रहता था। तो विश्व है विष्णु, विश्व प्राण ही विष्णु, वे विश्व विश्व में सर्वव्यापी है, परंतु उनका विशेष स्थान भी है। गोलोक एवं सत्याखिल आत्मभूत, वे विश्व रूप है, अति महान ही है, और अंतर्यामी के रूप में सबके हृदय में भी है। तो सबसे बड़ा है भगवान, सबसे छोटे है भगवान। तो सबसे छोटे उसका मतलब नहीं है कि हम इनसे बड़ा है, क्योंकि वे साथ साथ सबसे छोटे और सबसे बड़े। कैसे संभव है? अगर एक चीज बहुत छोटा है तो कैसे बड़ा होता? वो हमारे ये सब विचार हमारी बुद्धि के अतीत है। वे ही भगवान अप्रमेय विश्व, विष्णु सहस्र नाम है, एक और नाम है अप्रमेय। अर्थात इनको माप करना संभव नहीं है। कितना बड़ा है भगवान? एक मीटर, दो मीटर, एक नैनोमीटर, कितना बड़ा मापना संभव नहीं है। और वो माया शब्द का एक अर्थ है, सामान्यतः हम माया की परिभाषा इस प्रकार जानते हैं, माया जो नहीं है, माया मोह। तो मापियते आनया इति माया, एक कुश की परिभाषा है। वो प्रयास, सब कुछ मापना का प्रयास, विशेष का भगवान का मापना का प्रयास, वो ही माया है। यदि हम सोचते हैं कि हम विज्ञान से हम सब कुछ मापते हैं, देखते हैं, अलग अलग विभाग में रखते हैं, तो भगवान क्या है? ऑर्गेनिक है और इनऑर्गेनिक, इस बायोलॉजी और केमिस्ट्री से हम भगवान को मापेंगे? तो कौन सा विषय से हम भगवान को समझ लेंगे? बायोलॉजी नहीं है। भगवान तो साधारण प्राणी नहीं है, प्राणी ही है, वो भी उनका एक नाम है, विष्णु सहस्र नाम है, प्राणी है, वे ही प्राण है। परंतु इनका शरीर दिव्य शरीर है। भगवान सबसे बड़े सुंदर है, श्याम सुंदर, भुवन सुंदर, इस प्रकार कृष्ण के बहुत नाम, सुंदर वो भी भगवान का नाम है। भारत में बहुत से लोग का वो ही नाम है सुंदर, खास दक्षिण भारत में, लेकिन वो एक्चुअली भगवान का नाम, कृष्ण का नाम। ऐश्वर्य तो सुंदर नहीं है, शायद बाहर से कुछ लोग का शरीर सुंदर दिखते हैं, लेकिन अगर हम पूरा त्वक निकाल देंगे तो सुंदर नहीं देखेगा। जितने भी ब्यूटीफुल हो, मिस वर्ल्ड माइनस इतना सा, वो बैग जिसमें वो सब है वो बहुत पतला है, उसको निकाल के तो मिस वर्ल्ड भी दर्शन करने से हम वमी करेंगे। हो मिस वर्ल्ड, तो कृष्णा की सुंदरता वो क्या है? अप्राकृत, इसको समझना चाहिए। इस भौतिक संसार में भौतिक प्रकृति है और कृष्ण का रूप, इनका रूप की सुंदरता वो दिव्या है, सच्चित आनंद विग्रह। तो भगवान सुख के रूप में भी आते हैं, केशव धृत सुख सुकर रूप जय जगदीश हरे। तो वो सुआ हिंदी में साधारण शब्द, तो साधारण सुआ नहीं, वे भी सच्चित आनंदमय पूरा सुंदर है। तो ये किसी भी इस देश में और मुसलमान के देशों में तो कोई सुआ नहीं है, देखने से वो हराम हराम ऐसे लगते। तो यदि हम एक सुआ लेंगे और हम प्रयास कर सकते हैं उसको सुंदर बनाना, स्नान करवाना, विभूषण अलंकार लगाना, तो संभव नहीं होगा। जो भी मेकअप लगाना, लेकिन सुआ तो सुआ रहेगा, किसी भी प्रयास से सुआ तो सुंदर बनाना संभव नहीं है। परंतु वराह देव स्वभाव से इतना सुंदर है कि कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, तो क्रॉ क्रॉ कामदेव विजित होते हैं उनकी सुंदरता से। कामदेव का काम है सुंदरी नारियों का रूप, सुंदरी नारियों की सृष्टि करना और सुंदर पुरुषों सृष्टि करना, जिससे भौतिक संसार चलते रहेगा। वो श्लोक क्या है, पुरुष स्त्री, वो श्लोक क्या है, पुंस स्त्री अमितनि भाव में तम तयोर हो हृदय ग्रंथि माहु, पुंसस्त्री अमितनि अथो गृह क्षेत्र सुताप्त विताय जनस्य मोहो यम हममेति। भगवान ऋषभ देव कहते हैं कि इस भौतिक संसार में भव बंधन होते हैं। बंधन का मूल कारण क्या है, स्त्रियों और पुरुषों में आकर्षण, और जब वो आकर्षण पक्का होते हैं, अर्थात विवाह में या आजकल मान्य भारत के मान्य सुप्रीम कोर्ट से अनुमोदित है लिव इन रिलेशनशिप से, तो उससे अथो गृह तो निवास के लिए प्रबंध करना पड़ेगा, क्षेत्र तो आजकल सब लोग फ्लैट अपार्टमेंट में रहते, लेकिन पूर्व काल में गृह का मतलब कुछ भूमि के साथ, क्षेत्र इसका एक अर्थ है तो निजस्व कुछ जमीन, और दूसरा अर्थ है मेरा देश, भारत माता की जय हो, हम भारतीय है, हिंदुस्तान की जय हो, जिंदाबाद, और पाकिस्तान की हाय हाय, तो हम भारतीय है। तो ये सब देहात्म बुद्धि है, क्योंकि एक शरीर एक देश में जन्म लेते हैं, इसलिए वो व्यक्ति की आसक्ति है कि श्रेष्ठ देश में इंग्लैंड में जन्म लिया था, और दुनिया में श्रेष्ठ देश है इंग्लैंड, क्यों, क्योंकि मैं जन्म लिया था उसमें। तो ये देहात्म बुद्धि है, अथो गृह क्षेत्र सुत सुत सुता, हम दो हमारे दो, तो पुत्रों पुत्रियों सुत सुत सुत आप तो, और कुटुंबों मामा मामी दादा दादी नाना नानी इत्यादि, ससुर ससुरी इत्यादि, तो और वित्त, वित्त का मतलब मनी पैसा, तो ये गृह क्षेत्र सुताप्त विताय, उससे हमारी जुड़ आसक्ति होती है, उसका मूल कारण क्या है, स्त्री पुरुष संबंध, और इस प्रकार अथो गृह क्षेत्र सुताप्त विताय जनस्य मोहोयम अहममेति। इस प्रकार जीवों बाधित होते हैं इस मोह से, जिससे अहममेति, अहममा, मैं और मेरा, इस भाव की वृद्धि होते हैं, अहमता होती है। तो ये भी कृष्ण कथा है, ये सब भगवत कथा, भगवान स्वयं ये सब बात बोले। शायद आप थोड़ा अफसोस हो कि मैं वो पहले कृष्ण और इनकी सुंदरता के बारे में बोला, और अभी मैं स्त्री पुरुष आकर्षण जो भवबंधन का कारण है इसलिए अभी उसके बारे में बोलता हूँ, इसलिए आप तो इतना प्रसन्न नहीं है। लेकिन ये सब कृष्ण कथा ही है। कृष्ण कथा में दो विभाग है, तो एक है कृष्ण विषयक कथा जो कृष्ण के बारे में, और दूसरा है कृष्ण से कथा जो कृष्ण स्वयं कहते हैं। तो कृष्ण हमको इस उपदेश देते हैं जिससे हमारा सब आसक्तियों जो है भौतिक संसार के प्रति, तो सब खंडित हो जाएगा और इस प्रकार हमारी पूरी आसक्ति कृष्ण के प्रति हो जाएगी। तो कामदेव, कामदेव का काम है मिथ्या रूप बनाना, सुंदर और सुंदरी रूप बनाना, जिससे वो सुंदर पुरुष तो सुंदरी नारी से आकर्षित होते, और सुंदरी तो सुंदर से आकर्षित होते, और इस भौतिक संसार में असुंदर तो असुंदरी से आकर्षित होते। जैसे वो सूर और सूरी तो कितना सुंदर है लेकिन आकर्षण होते, और देवगण का विचार में तो मिस वर्ल्ड भी बड़ी असुंदरी है। एक सामान्य अप्सरा की सुंदरता तो मिस वर्ल्ड की सुंदरता से क्रॉ क्रॉ गुण है, और ये सब अप्सरा जो है उनकी सुंदरता तो वैकुंठ लक्ष्मियों से तो कुछ नहीं है, और उसके ऊपर है द्वारका रानियों, और उसके ऊपर गोपियां है, और सब गोपियां के ऊपर है श्री राधा। तो अभी सब प्रसन्न है, तो हम कृष्ण कथा राधा कथा बोलते हैं। तो सत्यम शिवम सुंदरम, भगवान है सत्य। तो नास्तिक लोग जितने भी बोलते हैं कि कोई भगवान नहीं है, कोई भगवान नहीं है, मैं बोलता हूं कोई भगवान नहीं है, तो भगवान देखते हंसते। तो जितने भी बा वो बहुत जोर से बोलते कोई भगवान नहीं है, तो भगवान क्या करेंगे, तो ओ ओ ओ, ओ माफ करो, तो मैं जाता हूं, मैं और भी नहीं हूंगा। तो भगवान ये सब मूर्खों का मूर्त से अधीन नहीं है, भगवान सत्य ही है। और शिवम भी इसका मतलब है कि शिव सबसे बड़ा है विष्णु से, तो शिव ही विष्णु है। शिव इस नाम का अर्थ है मंगल, तो परम मंगल है कृष्ण, इसलिए विष्णु भगवान का एक नाम है सदाशिव। वो महादेव दुर्गेश वो शिव तो मंगल ही है, परंतु चूंकि उनका कुछ संबंध है, संस्पर्श है इस भौतिक जगत के साथ, और चूंकि इस भौतिक जगत तो पूरा अमंगल है, तो इसलिए शिव का कुछ कार्य है जो अमंगल होते जागत का नाश करने, वो शिव का कार्य है। वास्तव में शिव में कुछ अमंगल नहीं है, परंतु जागत निवासियों का विचार में वो अमंगल है। यदि हम समाचार मिला कि कल एटम बम का विस्फोट होगा, पूरा ऐसे नहीं बंद हूं, खाली एक मैं टेररिस्ट नहीं हूं, खाली एक उदाहरण देता हूं जिससे वो बात तो स्पष्ट हो जाएगा। मैं यहाँ आके एटम बम नहीं लाया हूं, और तो अगर पूरा विस्फोट हो तो सब लोग ऐसे सोचेंगे कि बहुत अमंगल होगा। तो यदि पूरा जगत तो एकदम नाश हो जाते तो कितना अमंगल होगा। तो चूंकि शिव का कुछ अमंगल जैसे करना है, इसलिए भगवान विष्णु जिनका नाम है शिव, उनको सदाशिव बोलते हैं। सदाशिव भगवान विष्णु तो कभी भी कुछ अमंगल नहीं करते किसी भी परिप्रेक्ष्य। तो सत्यम शिवम और सुंदरम, परम सत्य परम मंगल है और परम सुंदर है, और सभी सुंदरता का स्रोत और आधार है कृष्ण। सत्यम शिवम सुंदरम और एक और गुण है जो भगवान की भगवता, अर्थात कैसे भगवान भगवान होते, वो भगवान की भगवता में वो मुख्य लक्षण है, और वो है माधुर्य। माधुर्य भगवत सा चैतन्य चरितामृत में तीन शब्दों में तो सभी वैदिक ज्ञान का सारांश है, माधुर्य भगवत सा। तो वैष्णवों में कुछ विवाद है, वैष्णव और शैव में विवाद होते। वैष्णव बोलते विष्णु भगवान है, शैव बोलते नहीं शिव भगवान है, परंतु वैष्णवों के बीच में भी कुछ विवाद होते। कुछ लोग बोलते विष्णु विष्णु भगवान का आदि रूप है, और कुछ लोग बोलते नहीं हम जो गौड़ है बोलते कृष्णस्तु भगवान स्वयं श्रीमद् भागवत से। और मध्वाचार्य का संप्रदाय में वो बोलते तो सब एक ही कक्ष के, एक ही कोटि है। तो फिर भी माधव संप्रदाय में भी कृष्ण के बारे में ज्यादा कीर्तन है जो, और स्तुति स्तव है जो, स्तुति स्तव तो संस्कृत में और बहुत कीर्तन है जो थुलु कन्नड़ा ये सभी भाषाओं में, और श्री वैष्णव संप्रदाय में भी कृष्ण के बारे में स्तुति स्तव कहानी है उनके आचार्यों से रचित। तो ये विवाद है वैष्णवों में, परंतु ये केवल परिप्रेक्ष्य की बात है। यदि हम भगवान का ऐश्वर्य को ज्यादा दाम देते हैं तो हम भगवान विष्णु को भगवान का मूल रूप मानेंगे, और यदि हम माधुर्य को ज्यादा दाम देते तो हम कृष्ण भगवान का मूल रूप है वो मानेंगे। तो वास्तव में कृष्ण का ऐश्वर्य वो विष्णु से और भी अधिक, विष्णु का ऐश्वर्य अपर्याप्त है तो और भी अपर्याप्त है कृष्ण का। कैसे समझना? अपर्याप्त से और भी है, और भी है, मापना संभव नहीं है। परंतु कृष्ण लीला में अपर्याप्त ऐश्वर्य उपस्थित होते हुए भी व्रजवासियों, विशेषकर व्रज धाम वृंदावन में, वो ऐश्वर्य को विशेष खेल नहीं देते। कृष्ण की लीला जो व्रज धाम में है उसमें ऐश्वर्य गौरवमय संबंध कृष्ण के साथ नहीं होते, प्रेममय संबंध होते। वो प्रेम लीला से माधुर्य निकाल जाते। जैसे गोपियां तो दूध से दही और दही से छाछ निकालते, और छाछ और मक्खन से घी, तो घी ही दूध का सारांश। तो इस प्रकार माधुर्य है कृष्ण का सारांश। तो कृष्ण कथा बहुत विभाग में हो सकते। श्रील प्रभुपाद बोले कि तो मनुष्य का समाज में तो सभी विषय सब विभाग जो है तो उसमें कृष्ण भक्ति कृष्ण कथा भी हो सकते। इदं हि पुंसः तपसः श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सुप्तस्य च बुद्धिदत्तयोः अभिच्युतार्थो कविभिः निरूपितो या उत्तम श्लोक गुणानुवाननम्। इस श्लोक का अर्थ है कि तो मनुष्यों अलग अलग प्रकार है और अलग अलग प्रकार का प्रयास करते हैं। कोई है तपस्वी, कोई है बुद्धिजीवी, कोई है श्रमिक। तो अलग अलग प्रयत्नों से भगवान उत्तम श्लोक कृष्ण की संस्तुति करना चाहिए। तो जो भी काम हम करते हैं यदि उसके द्वारा हम श्री कृष्ण का कीर्तन करते हैं वो काम तो पूर्ण हो जाता है। जैसे गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं, स्वे स्वे काम अनुभिरत संसिधिम लभते न रहा। तो मनुष्यों स्वकर्म करने से स्वकर्म अनाथम अभ्याच सिद्धिंग विन्दति मानव। तो काम करना और साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा करने से तो सब लोग तो परम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो सामान्यतः ये विचार है कि ब्राह्मणों, शुद्ध ब्राह्मणों का विशेष अधिकार है भगवान की सेवा करना, वे भगवान के समीप ही है। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि सब लोग योग्य है मेरी भक्ति में। तो सामान्यतः ऐसे विचार होते कि जो ब्राह्मण का श्रेणी में जन्म लेते तो पूर्व जन्म में तो बहुत बड़ा पुण्यवान था, और जो शूद्र या शूद्र के नीच जाति में जन्म लेते उसका पूर्व जन्म तो पुण्यवान नहीं था। तो ऐसा हो सकता है, सामान्यतः ऐसे है। परंतु क्या है, संसार चक्र में तो एक व्यक्ति एक बार जीवन व्यतीत करते है पुण्य काम करके, दूसरा जीवन व्यतीत करते है पाप काम करने से, और फिर तीसरे जीवन में कुछ पुण्य और कुछ पाप। तो इस प्रकार जो अभी पुण्य कर्म का फल भोग करते हैं तो कुछ दिन के बाद तो पाप कर्म करेंगे, तीन गुणों से प्रभावित होने के कारण। तो आत्मा जो है पुण्य कर्मी या पाप कर्मी नहीं है, आत्मा का स्वभाव है कृष्णदास। तो श्री कृष्ण वर्णाश्रम पद्धति से सबको अवसर देते हैं इनकी सेवा करना। वर्णाश्रम आचरवता पुरुषेण परपुमान विष्णु आराध्य थे पंथा नान्यत्थो शकारणम। इसलिए विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम पालन करके विष्णु सेवा करना है सच सच, और वास्तव में विष्णु आराधना इस पद्धति के अलावा नहीं होती है। तो इस प्रकार सब लोग तो परम सिद्धि अर्थात कृष्ण प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि माम ही पार्थव्य पाश्रित यही स्यूफ पाप योने स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास तेपि यान्ति परां गतिम। तो सामान्यतः क्षत्रियों और विशेषकर ब्राह्मणों तो उच्च ऐसे मानते हैं, परंतु श्री कृष्ण बोलते हैं कि पाप योनि जो नीच योनि में जन्म लेते स्त्रियों स्त्री शरीर धारण करना वो सामान्यतः आध्यात्मिक प्रगति के लिए एक बद्ध ऐसे मान जाते। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी अवस्था में कोई व्यक्ति होते हैं यदि मेरे चरण में आश्रय लेते हैं तो वो परम धाम जा सकते। किंग पुना ब्राह्मणा पुण्य भक्ता राजा श्रेष्ठता अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्वमाम। तो कृष्णा और भी बोलते हैं कि इस भौतिक संसार अनित्य असुखम है। तो अगर कोई सोचते हैं मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं बड़ो हूं, तो हम सब अनित्य असुख लोग में है। तो नीचा वस्त्र में अगर कोई थोड़ा बड़ा है तो वो क्या बात है। तो फिर भी श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि वैश्य शूद्र स्त्री पाप योनि तो मुझको प्राप्त कर सकते है तो अवश्य ही ब्राह्मण क्षत्रिय मेरी भक्ति करने से मुझको प्राप्त कर सकते हैं। परंतु आज का वो वर्णाश्रम विचार जो था तो अभी तो नहीं है। इसलिए हरे नाम एव केवलम खलो नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव गतिरन्यथा। हरि नाम सबके लिए हरि नाम करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। और जिससे समाज में निर्धारण और शांति स्थापना है, इसलिए शिल प्रोपर का आदेश अनुसार हम जितने भी संभव हो हम प्रयास करते वर्णाश्रम का पुनर्स्थापन करना। परंतु वर्णाश्रम हमारा मुख्य लक्ष्य नहीं है और चरम लक्ष्य नहीं है। चरम लक्ष्य है कृष्ण प्रेम भक्ति। तो वो हरि नाम से प्राप्त करना संभव है। तो ये कुछ कृष्ण कथा है। कौन सा विषय पर था मुझे मालूम नहीं, तो ऐसे उसको आहिर गति न्याय बोलते हैं। आहिर गति न्याय, आही का मतलब सांप। तो सांप तो ऐसे सीधे किसी जगह नहीं जाते, ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं वो खुन ठहरा बेरा और ऐसे ही जाते हैं। तो उस प्रकार लेकिन कृष्ण कथा, वो कृष्ण कथा थी। तो कृष्ण कथा तो सदैव शिव कथा होते मंगल, और मंगल भी एक ग्रह। तो इस प्रकार तो अलग अलग शब्द लेके हम बहुत ऐसे कर सकते, लेकिन हमारा उद्देश्य नहीं है तो केवल बोलना कि मैं कितना अच्छा बोलतू। वाग चातुरी वो हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कृष्ण कीर्तन, कि हमारा वचन से श्री कृष्ण की प्रशंसा हो, वो हमारा उद्देश्य है। इसलिए इस प्रकार सत्संग आयोजित होना चाहिए, क्योंकि सब लोग तो प्रस्तुत नहीं है कृष्ण कथा सुनने के लिए। एक बार श्रील प्रभुपाद लॉस एंजलिस में वो प्रवचन दे रहे थे और सभी उपस्थित शिष्यों से उन्होंने पूछे कि क्यों वो सब लॉस एंजलिस के लोग नहीं आते। तो हमारे बीच खाली 20-21 लोग है। वो उस समय इसको नया था लॉस एंजलिस में। तो इस लॉस एंजलिस शहर में तो कितने है लोग, 1 करोड़ ऐसे, और खाली 20-22 ऐसे। क्यों सब लोग नहीं आते? क्योंकि वे ईर्ष्या करते हैं कृष्ण को, कृष्ण के बारे में सुनने की इच्छा नहीं है। यदि हम उनको कहेंगे आओ आओ कृष्ण कथा सुनो, वो नाराज हो जाएंगे। उस समय अमेरिका में बहुत लोग तो भक्तों को देखने से मात्र तो नाराज हो गए हैं, अभी ऐसे तो नहीं है, तो कठिन था श्रील प्रभुपाद का शिष्य होना उस समय, आज भी कठिन है। तो आप यदि श्रील प्रभुपाद और इनके अनुयायियों से इनकी कृपा से कृष्ण भक्ति ग्रहण करते तो शायद आपके कुटुंब जो भारत में है तो आपत्ति करेंगे। यही संसार है, परंतु हमें ऐसा संकल्प करना चाहिए कि जो भी होगा मैं दृढ़ संकल्प से कृष्ण भक्ति करूंगा। यदि सब लोग मेरे विरुद्ध है तो फिर भी श्री कृष्ण के चरण को चरण का सवाल नहीं है। How much? Five dinner? वो खाओ ऐसे अनाउंस के आज भी तो पकड़ लो उसको। पकड़ लो पुलिस कहा है। हरे कृष्ण। तो सबको अभिनंदन करता हूं कि आप पूरी भक्ति भावना से कृष्ण भक्ति प्रचार करते हैं और इस प्रकार धीरे धीरे और भी ज्यादा लोग कृष्ण भक्ति में आते हैं। और होता चाहे है कि आप सब सहयोगिता करके, प्रतियोगिता नहीं है, सहयोगिता करके कृष्ण भक्ति प्रचार करते हैं। तो ऐसे रहो और श्रील प्रभुपाद अवश्य ही आपके ऊपर असीम कृपा प्रवर्षण करेंगे। हरे कृष्ण। ना अच्छा, अगर किसी का प्रश्न हो कुछ प्रश्न नहीं है, किसी का कुछ भी संदेह नहीं है, सब लोग का पूरा विश्वास है। आपने सदाशिव के बारे में भी बताया, सदाशिव स्वयं विष्णु है, विष्णु दूसरा जो नाम अपराध है उसमें शिव वर्मा जी जो भगवान विष्णु के समान नहीं समझना चाहिए, क्या बात है? तो विष्णु है सदाशिव और शिव जो इस भौतिक जगह के महेश्वर है उनका नाम है शिव। तो सदाशिव और दुर्गेश महेश्वर को समकक्ष समान समझना अपराध है। और भी अपराध है शिव और विष्णु पूरा पृथक ऐसे मान, क्योंकि शिव है विष्णु नहीं है और जीव भी नहीं है, और वे विष्णु से बहुत प्रकार से अभिन्न है। वो विष्णु का विशेष रूप है इस भौतिक संसार में, अलग अलग कार्य का संपन्न करने के लिए। क्षीरंग यथादि विकार विशेष योगात संजायते नहीं तथा पृथगस्ति हेतो हो यह शंभु थाम तथा समुपैति कार्याद गोविंदमादि पुरुषम थमहम भजामि। तो शिव विष्णु से अभिन्न है, जैसे दाही दूध से अभिन्न है। दाही क्या है? तो खाली दूध ही है ना। तो इस प्रकार शिव तो विष्णु से अभिन्न है, लेकिन दूध तो दाही तो दूध नहीं है, तो इस प्रकार भिन्न भी है। दाही तो क्या है? तो खाली दूध ही है, और थोड़ा सा इमली ऐसे चीज डालने से तो थोड़ा सा बहुत थोड़ा डाल के तो दूध तो दही बन जाते है, परंतु दही तो दूध ही है। तो शिव के विरुद्ध होना वो भी अपराध है। हम शिव को निंदा नहीं करते, परम वैष्णव है, वैष्णवानं यथा शंभु। श्लोक क्या है? निम्नगानम यथा गंगम देवानम अच्युतो यथा वैष्णवानं यथा शंभु पुराणानम। वो क्या है? पुराणानम इदम तथा, जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, यदि देवों में अच्युत कृष्ण श्रेष्ठ है, जैसे वैष्णवों में शिव श्रेष्ठ है, तो इस प्रकार इस श्रीमद् भागवत सभी पुराण शास्त्र में श्रेष्ठ है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, गौर हरि प्रेमानंदे हरे हरि।